เรื่องพุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทยตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความอำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดสกลนครและคณะท่านครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงความรู้ผู้คงแก่เรียนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ครอบครัวแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ซึ่งเวลาเราค่อนข้างจะมีจำกัดในวันนี้สโคปของการบรรยายของเรามีเพียง1ชั่วโมงแต่เรื่องราวที่จะได้นำมากล่าวมาพูดนั้นท่านได้ตั้งหัวข้อให้อาตมาพูดเรื่องพุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทยรู้สึกว่าตั้งแต่ชื่อเรื่องนี่มันก็ใหญ่โตมโหฬารกว้างขวางมีรายละเอียดที่จะต้องวิเคราะห์แยกแยะออกมาให้ละเอียดเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้เรื่องหนึ่งทีเดียวแต่เวลาของการบรรยายของเรารู้สึกว่าจะมีน้อยแค่ชั่วโมงเดียวซึ่งอาตมาเองก็มีความรู้สึกว่าตนเองจะทำให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์ในการฟังให้ได้แก่สารอย่างน้อยเห็นโครงสร้างสตรัคเจอร์หรือพวกแนวสังเขปเอารายต่างๆได้ก็ยังเป็นการดีเพราะว่าเรื่องมันใหญ่อีกประการหนึ่งก็อยากจะต้องสารภาพปลงความจริงที่นี่ต่อท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายส่วนมากแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจคุณวุฒิการศึกษาวิทยาฐานะสูงส่งปริญญากันมาเกือบทั้งนั้นสำหรับอาตมานั้นเป็นผู้มีความรู้น้อยได้รับการศึกษามาน้อยเป็นลูกคนบ้านนอกบ้านนาความรู้ทางการศึกษาวิทยาฐานะทางโลกจบชั้นป.4 ส่วนทางธรรมนั้นไม่ได้ชั้นไหนเลยจะเป็นอะไรได้ถ้าเป็นเจ้าอาวาสเป็นอะไรก็ไม่ได้จะเข้าหลอกไม่มีความรู้แต่พอถูกเชิญอาราธนานิมนต์ให้มาแสดงทำปาฐกถาธรรมในวันนี้ก็รู้สึกว่าเรื่องราวที่จะนำมาพูดมากล่าวมาแสดงนั้นค่อนข้างใหญ่โตละเอียดละออมมากก็ไม่สบายใจเท่าไหร่นักว่าจะนำท่านผู้ฟังไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องที่ชัดเจนได้สักแค่ไหนจำเป็นอยู่ดีที่จะต้องเคลียร์ตนเองปลงอาบัติให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจคือปลงอาบัติทางธรรมว่ามีความรู้เห็นเท่านี้ที่จะต้องนำมาพูดให้ท่านฟังคนโบราณพูดคำหนึ่งว่าอัศจรรย์ใจโอตะกะแตนโม่ป่องโมมังเขียจะหน้าป่องโมสางสี่ยืนเกิดอยู่ทงหลวงถ้าจะเปรียบก็เหมือนตะกะแตนโมตะกะแตนปลาทังกาตัวเล็กๆท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์เหมือนหมูละมั่งเหมือนโขลงช้างอาตมาก็เหมือนเขียดตัวน้อยจะทำการโขลงช้างเหมือนตะกะแตนที่กำลังจะต้อนฝูงละมั่งไปสู่เป้าหมายได้อย่างไรก็คงจะต้องยืนเก้อกันบ้างละอยู่ทงหลวงแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะฝากท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้ตั้งใจฟังอย่าง ฟรีสไตล์ปกติโดยยังไม่ต้องเชื่อเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะฟังถ้าฟังดีเกิดประโยชน์แม้แต่ฟังเสียงน้ำไหลฟังเสียงลมพัดใบไม้สุสุสังละปะเตปัญญังฟังดีๆแล้วจะเกิดปัญญาคำพูดนั้นจะเป็นคำพูดจากปากนางลมชั้นต่ำๆจากซอกมุมสกปรกจากเทพธิดาผู้บริสุทธิ์จากสงสวรรค์หรือจากมหาโจรหรือจากพระโอษฐ์แห่งพระเจ้าจักรพรรดิหากมีคุณค่ามีประโยชน์มีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ก็ควรค่าที่จะรับฟังใครพูดก็ได้เป็นว่าตอนนี้เราเป็นผู้ฟังเราจะฟังอย่างดีถ้าเขาให้เราพูดเราก็จะพูดอย่างดีอาตมาบอกแล้วว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะมาพูดในเรื่องราวใหญ่โตพุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทยต่อทั้งครูบาอาจารย์แต่ไม่รู้สึกหนักใจอันหนึ่งก็คือเรื่องราวของการฟังเพราะเคยไปปาฐกถาไปเทศไปสอนไปอบรมในที่ต่างๆปีหนึ่งปีแล้วปีเล่าเดินทางเดือนหนึ่งละเป็นหมื่นๆกิโลครั้งหนึ่งเคยไปปาฐกถาธรรมในคุกที่จังหวัดหนองคายนักโทษเต็ม400กว่าเกือบพอๆกับครูบาอาจารย์ที่นั่งกันนะฮะมีความรู้สึกหนักใจว่าโอ้ยพวกคนคุกพวกเดนสังคมพวกไม่มีเรือไว้ในสังคมแล้วจนถูกจับไปกักไปขังในคุกในตารางเขาจะตั้งใจฟังเราอย่างไรเหมือนไปเทศให้ผีให้เปรตฟังก็รู้สึกหนักแกเอามากๆแต่ความจริงปรากฏว่าพอเข้าไปเทศแล้วพวกนักโทษอยู่ในอาการสงบตั้งใจฟังน้ำตาซึมบางคนก็ร้องไห้ออกมาไม่มีเสียงคุยกันจอแจจอแจสูบบุหรี่อ่านหนังสือพิมพ์นี่ขนาดคนในคุกแต่วันนี้ได้รับเชิญมาปาฐกถาธรรมกับครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้รับการพัฒนาตนในระดับซูเปอร์สแตนดาร์ดเป็นครูบาเป็นอาจารย์เป็นผู้มีการศึกษามาแล้วอย่างดีไม่หนักใจเลยคิดว่าระบบระเบียบอะไรต่างๆในการฟังก็คงจะให้ความเอื้อเฟื้ออย่างน้อยไม่เคารพตัวบุคคลก็คงจะต้องเคารพธรรมเป็นแน่นึกอย่างนี้ไม่หนักใจมาตั้งแต่ในวัดเลยครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายอาตมาเดินทางมาวันนี้ด้วยความลำบากเพราะหนทางขาดบ้านถูกตัดเป็นเกาะหมดมาขึ้นรถสามล้อมาแล้วก็มาต่อรถจนท่านทั้งหลายก็คงจะทราบดีและตัวท่านเองก็ได้บกน้ำลุยโคลนแข่งฟ้าแข่งฝนกันมาเพราะเป็นหน้าฝนที่หอประชุมของตำบลหนองบัวซิมนี่แม้แต่ท่านพออ.ก็ได้เดินทางมาเป็นร้อยๆกิโลจากจังหวัดก็เป็นว่าการพบกันของเราทั้งหลายในวันนี้ไม่ใช่เป็นการพบกันโดยบังเอิญฮะแต่เป็นการตั้งใจที่จะพบกันจริงๆตั้งใจไปตั้งใจมาอาตมาเองก็เช่นเดียวกันปกติในวันเข้าพรรษาแล้วเนี่ยอาตมาจะอยู่ในเขตปฏิสัลลีปฏิสัลลีหมายความว่าการอยู่หลีกเล่นไม่เกี่ยวข้องกับใครอยู่ในเขตปลดปล่อยตนเองเรียกว่าโซยยูสโตนลิฟวิ่งอยู่ในเขตรีเรนไม่เกี่ยวข้องกับใคร The time mentioned for the purpose of meditation ขออภัยเพิ่มภาษาฝรั่งไว้ที่นี้คืออยู่ในการหลีกเล่นทำความเพียรวันพระจึงจะออกมาอบรมพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็ญาติโยมที่มาทำบุญนอกนั้นก็อยู่คนเดียวเงียบในกระท่อมแต่มีข้อแม้ยกเว้นอันหนึ่งก็คืองานสถาบันการศึกษาครูบาอาจารย์หรือทหารตำรวจหรือหน่วยงานของราชการสหมีโอกาส มานิมนต์ให้ไปเทศไปสอนอันนี้รับส่วนทั่วไปก็วางไว้ก่อนพอออกพรรษาแล้วค่อยทำงานกันปกติจะต้องฉันข้าวประมาณสัก10ไปหา11โมงวันนี้ต้องรีบหน่อยเพราะจะต้องมาที่นี่เพราะนั้นการตั้งใจของเราในวันนี้อย่าให้มันไร้ค่าสิ้นความหมายไม่มีประโยชน์สอดที่ผลอันใดอย่างน้อยท่านผู้ฟังก็ขอให้ได้รับผลในการฟังถึงแม้จะฟังแล้วยังไม่ต้องเชื่อแต่ก็ควรจะเป็นผู้ฟังที่ดีเราฟังกันแบบชาวพุทธ คือยังไม่ต้องเชื่อถ้าจะเชื่อก็เอาไว้เชื่อทีหลังในช่วงนี้ฟังซะก่อนแต่ก็ไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่คุยกันนะวางใจไว้เป็นกลางกลางดังที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสคือบ่อยๆสุสุสังระปเตปัญญังฟังให้ดีแล้วจะเกิดปัญญาโยอิทะมัชชังปวิจยะปคันหติบุคคลใดนรชนใดในโลกนี้เป็นผู้เลือกถือเอาส่วนกลางไว้ได้สเวนโรเศธมุเปติฐานังบุคคลนั้นนรชนนั้นยอมตั้งอยู่ในฐานะอันประเสริฐโดยแท้เพราะเหตุนั้นท่านก็เลยเลือกเอาตรงที่กลางๆยังไม่เชื่อยังไม่ปฏิเสธเดี๋ยวนี้จะฟังหูฟังแจ้งทั้งใจให้คิดหำหย่ำแหลกแหลวบ่ข้าแขวจังคอยกลืน นี่เป็นคำกล่าวของพ่อแม่บรรพบุรุษอีสานบ้านเราพูดดังเจ๋อแจ้วสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะต้องหูฟังแจ้งทั้งใจให้คิดหำนั่นแหละนะหย่ำแหลกแหลวบ่ข้าแขวจังคอยกลืนตรองให้ละเอียดในจิตในใจแล้วค่อยเชื่อหรือไม่เชื่ออีกทีนึงเป็นว่าวันนี้เราจะเข้าสู่บรรยากาศแห่งการปาฐกถาธรรมนำเข้าสู่เรื่องราวพุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทยเพราะเราได้เคลียร์พื้นที่กันมาพอสมควรเกินเวลาไปตั้ง10กว่านาทีแล้วเวลาของเรามันมีน้อยดังกล่าวแล้วความจริงอันหนึ่งเราควรจะมาทำความเข้าใจในเรื่องที่เราจะพูดต่อไปคือเรื่องค่านิยมของครูไทยกับพระพุทธศาสนาหรือว่าพุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทยพูดกับหน้ากับหลังก็มีความหมายกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยใครคือครูครูคือใครและพุทธศาสนาคืออะไรมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันอย่างไรกับความเป็นครูของคนไทยคำว่าครูแม้ตัวท่านทั้งหลายก็คือครูบาอาจารย์คงจะไม่ต้องหาความหมายคำแปลอะไรรู้กันเองอยู่ดีๆว่าครูก็คือครูจะพูดเล่นตับเล่นแสงมันจะคำว่าครูรุของภาษาบาลีแปลว่าผู้ที่ทำงานอย่างหนักหน่วงให้แก่โลกผู้ที่โลกจะต้องบูชาอย่างหนักหน่วงบนเกล้าบนหัวครูรุครูรุแปลคำนี้แปลว่าหนักตรงกันข้ามกับคำว่าละหุแปลว่าเบาจะพูดไปก็เยอะๆเขาให้เข้าใจว่าเป็นผู้สอนวิชาความรู้ชิดโถดีงามอะไรต่างๆแก่คนอื่นคือครูเราพูดกันติดปากว่าครูบาอาจารย์ครูคือใครใครคือครูไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่มันก็เป็นปัญหาเกือบจะไม่เข้าใจกันระหว่างครูทั้งหลายอาตมาเป็นพระท่านทั้งหลายก็เป็นครูแต่นี่ครูกับพระเกือบจะเข้าใจว่าอยู่คนละหน่วยงานโดยหน้าที่โดยการงานโดยความเป็นโจแต่ความจริงแล้วทั้งครูทั้งพระนี่ถ้าจะว่าไปโดยพฤติในและนิติในแล้วก็เป็นครูเหมือนกันพระมาจากราชสวัสดิ์วรประเสริฐครูก็คือผู้ประเสริฐอีกคนหนึ่งที่สูงส่งที่โลกจะต้องบูชาไว้บนหัวหนักหน่วงจะว่าโดยนิติในเราก็สังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงมันสมองแห่งชาติถ้าจะว่าโดยพฤติในคือการกระทำครูก็มีหน้าที่สอนวิชาความรู้ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณส่วนพระสงฆ์องค์เจ้าก็คือผู้ที่ออกมาจากบ้านจากเรือนนอกจากขอทานคนอื่นกินอยู่อย่างง่ายๆเรียบง่ายสอดคล้องกลมเกลื่อนกับธรรมชาติตามปกติของพระที่แท้จริงแล้วยังมีหน้าที่ต่อไปก็คือสอนคนอื่นโดยการพูดให้ฟังทางวิชาการโดยการทำให้ดูในภาคปฏิบัติโดยการอยู่ให้เห็นในภาคปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติอย่างนี้และผลของการปฏิบัติตามถ้อยคำที่กล่าวมาแล้วนี้ผู้เป็นภาษาพระทั้งหลายปริยัติปฏิบัติปฏิเวท ปริยัติคือฝ่ายวิชาการความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติลงไปนั่นคือภาคปฏิบัติและผลของการปฏิบัตินั้นคือปฏิเวธพูดให้ชัดให้ง่ายก็มาว่าพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างในสิ่งที่มันถูกมันต้องมันดีมันงามเหมาะมันสมมันกลมมันกลืนนี่คือหน้าที่ของพระพระไม่ใช่เพียงแต่ว่าไปเที่ยวบิณฑบาตกินแล้วก็มานอนกันสบายๆไม่ใช่อย่างนั้นพระก็คือครูแล้วตามความจริงอันหนึ่งเราได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกันอาตมาทั้งหลายนี่อยู่ในกรมการศาสนาท่านทั้งหลายก็อยู่ในกรมวิชาการหรือว่ากรมการฝึกหัดครูอะไรต่างๆอยู่ในหน่วยนี้อย่างไรก็ตามเมื่อกี้ท่านคงแกเห็นอาตมาก่อนที่จะขึ้นมาสุบอดปาฐกถาธรรมสู่สแตนนี่ก็ได้เดินขึ้นไปกราบพระพุทธรูปที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งเอาไว้ทุกครั้งก่อนที่อาตมาจะแสดงธรรมหรือกล่าวปาฐกถาธรรมหรือหลังจากจบแล้วทั้งหมดนั้นก็คือการไหว้ครูท่านทั้งหลายคงจะได้ยินคำหนึ่งจนคุ้นหูคือชื่อของพระพุทธเจ้าว่าบรมครูบรมครูมาจากคำว่าปรมะครูรุปรมะผู้เป็นครูอันสูงสุดผู้เป็นครูที่สูงสุดเป็นบรมครูเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูแล้วลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าพุทธสาวกก็เป็นครูเหมือนกันทำหน้าที่ตามอย่างของบรมครูคำสรรเสริญอันหนึ่งที่เราได้กล่าวกันอยู่เป็นประจำสรรเสริญพระพุทธเจ้าคำหนึ่งว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังแปลว่าผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายได้มาพบกันขอให้ความเป็นครูของครูบาอาจารย์และความเป็นครูของพระได้เข้าใจบรรจบกันทำงานร่วมกันเพื่อประเทศชาติเพื่อสังคมเพื่อพระศาสนาอันนี้คือความเป็นครูครูคือใครใครคือครูศาสนาพุทธศาสนาคืออะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงอะไรกันสัมพันธ์อะไรกันกับครูบาอาจารย์และกับประเทศไทยอันนี้ก็พอจะเข้าใจกันแล้วนะว่าเราคือครูบาอาจารย์ผู้ให้วิชาผู้ให้ความรู้เป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณแก่ลูกหลานแก่ประชาชนแก่คนอื่นโดยทั่วไปทีนี้พุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยของเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วร้ายชั่วคนร้ายชั่วบรรพบุรุษร้ายชั่วแผ่นดินราชธานีไทยร้ายชั่วราชวงศ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยเราได้นับถือพระพุทธศาสนาประชาชนคนไทยตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ลงมาจนถึงชาวบ้านถิ่นลุงเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตในประเทศไทยล้วนแต่นับถือพุทธศาสนาทั้งนั้นเพราะเห็นคำสอนในทางพุทธศาสนา จึงเป็นชีวิตเป็นจิตใจเป็นวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวลงมาถึงประชาชนธรรมดาครูบาอาจารย์ก็ต้องถอดแบบเอาคำสั่งสอนอันนั้นซัพพลายมาสู่ประชาชนพุทธศาสนาคำสอนทุกขั้นทุกตอนจึงเป็นระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมไทยมาตลอดนี่หัวข้อที่เราจะพูดกันเรื่องครูพุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทยรู้สึกว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลที่จะพูดกันในเวลาน้อยนิดแต่มันไม่พอที่จะนำมากล่าวให้ละเอียดก็เลยได้รวบรัดพูดอย่างนี้เพื่อสอดคล้องประสานให้มองเห็นโครงสร้างกันก่อนทีนี้พุทธศาสนาคือศาสนาประจำชาติไทยประจำจิตประจำใจมีส่วนได้สร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมืองรักษาคุ้มครองมาตลอดนี่คำว่าค่านิยมนี่คืออะไร ค่านิยมนี่คืออะไรคำว่าค่านิยมนี่เป็นคำใหม่อาตมาคิดว่าเป็นคำที่เราเพิ่งจะใช้กันประมาณสัก20-30ปีค่านิยมอุดมคติอุดมการอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคำใหม่แล้วก็อยู่ในเครือเดียวกัน ความหมายก็เกี่ยวพันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ถ้ามีค่านิยมอย่างไรอุดมคติมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นอุดมการการกระทำก็จะมุ่งไปอย่างนั้นไอ้ค่านิยมนี่ก็คือแนวโน้มของหัวใจที่ยอมรับนับถือว่าอย่างนี้ถูกต้องดีงามอ่อนซ่อนพูดเป็นภาษาลาวของเราว่าอ่อนซ่อนดีอะไรคืออ่อนซ่อนน่าเจริญใจน่าอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่เรากำลังจะพูดถึงพุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทยเราจะพูดยังไงซะก่อนเท่าที่เวลาของเรามีจะพูดว่าพุทธศาสนามีท่าทีหลักการพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าครูอยู่ในฐานะอย่างไรค่านิยมของพุทธศาสนาที่มีต่อครูอย่างไรนี่อันหนึ่งที่เราจะต้องพูดและอีกประการหนึ่งครูมีค่านิยมมีแนวโน้มยอมรับนับถือภาคภูมิใจที่ตนเองเป็นชาวพุทธและพุทธศาสนาดีอย่างไรในความรู้สึกของครูบาอาจารย์เป็นชีวิตจิตใจเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันได้สักขนาดไหนบอกแล้วว่าเวลามันน้อยเรื่องที่จะพูดมันใหญ่ก็ต้องพูดกันอย่างนี้ให้มันชัดเจนลงไปอย่างนี้แหละเท่าที่เวลาจะอำนวยให้เอาว่าพุทธศาสนามองครูอย่างไรซะก่อนพุทธศาสนามองค่านิยมอย่างไรซะก่อนพุทธศาสนานี้ไม่ได้มองข้ามคำว่าค่านิยมค่านิยมนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในทางพุทธศาสนาอันหนึ่งขออภัยที่จะพูดให้เห็นตัวอย่างง่ายๆไกลๆว่าสมมติว่าเราไปรักไปชอบบุคคลใดเราเทิดทูนบูชาบุคคลใดมันใช้คำว่าบูชากับค่านิยมนี่จะเป็นอันเดียวกันบอกเลยว่าค่านิยมไม่เป็นคำใหม่ภาษาบาลีใช้อีกคำหนึ่งว่าเคารพก็ได้แล้วก็บูชามาจากภาษาบาลีว่าปูชาแล้วก็ตัดหางปอปลาออกเลยแต่บอใบไม้เป็นบูชาภาษาไทยยังไม่แปลเลยว่าบูชานี่คืออะไรก็เขาจะว่าบูชาก็คือดอกไม้ธูปเทียนยกใส่กล่าวเท้าใส่หัวเท้าไว้เมื่อเราบูชาพระบูชาเจ้าในความจริงนั้นคำว่าบูชามันมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นบูชานี่เรายังไม่แปลยังกล่าวแล้วเราพูดตามภาษาบาลีเพียงแต่ตัดหางปลาออกถ้าพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งเขาได้แปลภาษาบาลีเป็นแสนละล้านคำจนทุกศอกทุกซอยละเอียดก่อนต้องถามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยซ้ำเขาแปลคำว่าบูชาหรือว่าปูชานี่ว่า appreciative action แปลว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าไงล่ะคือถ้าเรามองเห็นคุณค่าสิ่งใดสิ่งนั้นมีค่ามีคุณแก่เราสนองตอบความปรารถนาความต้องการของเราได้เราก็พอใจในสิ่งนั้นแล้วเราก็แสดงออกถึงความพอใจโดยการอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับนับถือประพฤติปฏิบัติตามมองเห็นคุณค่าอันนั้นนั่นแหละเรียกว่าบูชาห้องจะตรงกับเขาว่าค่านิยมในขณะนี้ก็ได้ที่นี่คำว่าบูชาหรือว่าค่านิยมเนี่ยเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบ่งบอกคนเราคนเราจะมีอุปนิสัยใจคออย่างไรสังเกตดูที่ค่านิยมอยู่ที่การบูชาเราพอใจบุคคลเช่นไรเราพอใจการกระทำอย่างไรเราพอใจในสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดพยายามเพื่อสิ่งใดนั่นแหละคือค่านิยมและอันนั้นแหละคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเราก็จะเป็นอย่างนั้นสมมติว่าเราพอใจนักเลงเทิดทูนบูชานักเลงกินเหล้าเมายาอวดโก้อวดฉลาดเราพอใจคนที่มีเงินมีทองบูชาเถิดทูลผิดก็เป็นถูกแต่อย่างนั้นสังคมเป็นอย่างนี้กันสมดอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นว่านั่นคือค่านิยมค่านิยมอะไร material และ critics เรียกว่าค่านิยมบูชาเงินทองอะไรอย่างนั้นก็แสดงว่าคนที่เรานิยมนั่นแหละเป็นผู้บ่งบอกว่าเราก็เป็นอย่างนั้นทีนี้จะตีกลับมาอีกอันนึงสมมติว่าเราเนี่ยมีคนมานิยมชมชอบพอใจในตัวเราคนที่มานิยมชมชอบพอใจในตัวเราเขาอ่อนซอนเขาอยากจะเป็นเหมือนกับเรา ใกล้ชิดเคารพสนิทสนมกับเราอย่างนี้ดูคนที่มาสนิทสนมมาใกล้ชิดมานิยมนับถือเราว่าเขามีอะไรเขาเป็นคนเช่นไรถ้าเวลาใดคนขี้เหล้าเมายาคนเล่นการพานันนักเลงหัวไม้เจ้าชู้คนชั่วเหล่านั้นมาพอใจเราเมื่อนั้นพึงรู้เถิดว่าเรามีค่านิยมให้เขาพอใจและเราจะต้องมีสิ่งนั้นเวลาใดคนขี้เหล้ามานิยมสรรเสริญเยินยอเคารพนับถือเราแสดงว่าเราก็ขี้เหล้าเหมือนกันเพราะสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยธาตุพระพุทธเจ้าบอกเข้ากันได้โดยอธิมุตจุดมุ่งหมายโดยธาตุแท้ธรรมชาติของจิตใจถ้าจะเห็นได้อย่างนี้มีคนเป็นจำนวนน้อยลดคุณงามความดีของตนเองเพียงเพื่อเป็นความพอใจของคนอื่นกินเหล้าเพื่อเข้าสังคมสูบบุหรี่เข้าสังคมเข้าไปนั่งในคลับในบาร์กินเหล้าเป็นหมู่เป็นคณะเพื่อให้ถูกใจเพื่อนนั่นแหละแสดงว่าลดค่าคุณงามความดีของตนเองให้มันมีความชั่วสำหรับคนชั่วพอใจค่านิยมนี่ไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วเดี๋ยวพูดถึงเรื่องค่านิยมไม่ใช่ธรรมดาแต่นี่มันสูญเสียได้ค่านิยมที่เห็นผิดเป็นชอบเห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นดานดาวดงกว่างวาแปนคนโบราณว่าอย่างนี้ตนเองดีๆคนขี้เราไม่พอใจต้องลดตัวลงมากินเหล้าร่วมวงลดตัวลงมาสูบบุหรี่ลดตัวลงมาเล่นไพ่เล่นการพนันในที่สุดมันก็เป็นอันเดียวกันคนที่มาเคารพบูชามาพอใจเราอย่างไรนั่นแหละเป็นเข็มชี้บอกว่าเราต้องเป็นคนอย่างนั้นแต่เวลาใดมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันเป็นคนมีซึ่งมีทำรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานสูงมีสามัญสำนึกจิตใจสูงมาเคารพมาบูชาเราอยู่ไกลแค่ไหนก็มาหากันนั่นแสดงว่าเรามีคุณงามความดีชนิดนั้นให้เกิดค่านิยมแก่ตัวเขา ขออภัยในทางพระพุทธศาสนาจึงเน้นมากเรื่องค่านิยมให้คนรู้จักมีค่านิยมอย่างถูกต้องเช่นคำกล่าวที่ท่านพูดเอาไว้ว่ายังจินจิยิถังวะหุตังวะโรเกสังวัชลังยะเชทะปุญญเปโคสัพพังปิตังนะจตุภาคะเมติอภิวาทนะอุชุคะเตสุเซยโยขออภัยจักเป็นว่าอย่างภาษาบาลีนี่พูดถึงค่านิยมพระพุทธเจ้าพูดนะไม่ได้ว่าเอาเองเมื่อบุคคลผู้ปรารถนาบุญจักพึงทำทานทำคุณงามความดีด้วยการทำบุญบูชานั้นอย่างสม่ำเสมอตลอดการทั้งปีสัพพังปิตังนะจตุภาคะเมติการกระทำทั้งหมดนั้นไม่ได้ส่วนไม่ได้หนึ่งในส่วนสี่นะจตุภาคะเมติไม่ได้หนึ่งในส่วนแห่งสี่อภิวาทนะอุชุคเตสุเสยโยเท่ากับการน้อมเสียนอภิวาทกับท่านผู้มีชีวิตอันซื่อตรงอุชุคเตสุเซยโยการน้อมเสียนอภิวาทผู้ที่มีชีวิตอันซื่อตรงนั้นดีกว่าการทำบุญน้ำทานอย่างอื่นอย่างติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอตลอดการทั้งปีทั้งหมดนี้หมายถึงค่านิยมถ้าเรายอมรับนับถือความดีของคนดีความซื่อสัตย์ความมีศีลมีธรรมการกระทำอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาเรามีค่านิยมอย่างนี้แสดงว่าเราก็มีคุณงามความดีอย่างนี้พอใจจะเป็นจังสิภาษาลาวว่าออนซอนเฮ้ยออนซอนดิเนี่ยเดี๋ยวนี้เราบูชาคนอย่างนี้หรือไม่เดี๋ยวนี้เราบูชาคนมีเงินจะชั่วแค่ไหนก็ตามขอให้เขามีเงินคนซื่อถือพระเจ้าคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกาลีคนอัปปีเป็นคนดังสมัยนี้นักปราชญ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมมักจะต่ำต้อยตวนพารารอยเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีมิฉะนั้นอย่างสมีนิกรยังไม่เกิดขึ้นฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้ามีเงินมีทองหลายล้านมีรถเก๋งมีอะไรลังไลกันไปตัดกรรมตัดเวรเสริมเสน่ห์เสริมมงคลมีเงินทองเยอะแยะมีเมียยุบยับทั้งหมดนั้นเพราะค่านิยมของคนในสังคมเข้าใจผิดว่าผู้ที่มีรูปร่างอย่างนั้นการกระทำอย่างนั้นมันถูกมันต้องมันดีมันงามผู้ดังคานิยมก็มานึกถึงตัวของอาดัมฮานี่เองอีกอันหนึ่งมีเรื่องราวที่จะต้องเล่าให้กันฟังอีกอันหนึ่งก็ต้องขออภัยดีแต่ต้องพูดถึงเรื่องราวของตนเอง คือมันเกี่ยวกับค่านิยมดังเก่าแล้วมีวันหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้มีครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนหนึ่งคนละอำเภอไม่ใช่อำเภอเดียวกันได้มาหาอาตมาแล้วก็ได้ถามว่าท่านอาจารย์ครับทำไมพระที่นี่มีมากมายเยอะแยะไปหมดเลยมีเท่าไหร่ทั้งหมดอาตมาก็บอกว่าพระของเรามีอยู่ทั้งพระทั้งเนร45พร้อมทั้งอนาคาริกผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวอยู่ในวัดก็ร่วม50โอ้แกบอกว่าวัดป่าอยู่ไกลบ้านไกลความเจริญเนี่ยภาพเนรมีเยอะแยะอย่างเนี้ยผมเห็นคนมาน้อยๆอาตมาก็บอกว่าตามปกติธรรมดาแล้วหน้านี้หน้าดำไร่ดำนาเข้าพรรษาเนี่ยก็ไม่เกิน11คนครึ่ง ครึ่งนึงก็คือเด็กน้อยคนมันมาแต่บางวันก็มากกว่านั้นอยู่ดอกวันพระกรอบ14-15หรือมีที่อื่นมาเพิ่มเดี๋ยวบอกว่าโอ้ทำไมมันน้อยอย่างไรครับน้อยอย่างไงพระมีต้องมาก40-50เนี่ยคนมาทำบุญ10กว่าไม่ได้1/3เอ้ยเนี่ยมันจะไหวหรือจะอยู่กินกันยังไงไหวอาตมาก็บอกว่าพระท่านเนี่ยอยู่ง่ายกินง่ายลูกศิษย์ของพุทธเจ้าไม่เบียดเบียนอะไรมากนักหรอกดูแต่กุฏิกระท่อมก็หลังเล็กอยู่ใต้ร่มเงาไม่มาอย่างนี้เราชั่งกันเวลาเดียว มีอะไรก็ใส่เข้าไปในบาตรนะเขาบอกว่ายังไม่สมดุลกันหรอกครับดูคนมาน้อยกันแล้วกันแสดงว่าชาวบ้านแพทย์เนี่ยยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรแกว่าอย่างนี้อาตมาก็บอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปลงง่ายๆอย่างนั้นสิบอกชาวบ้านเขายุ่งยากลำบากทำไร่ทำนาปากกัดตีนทีบาแบกหลังหนุนคำไม่ได้ยืนคือไม่ได้อยู่หน้านี้ทำไร่ทำนาเขามาทำบุญ กันเพียงแค่นี้ก็บุญหัวแล้วในสมัยพุทธเจ้ายิ่งลำบากกว่านี้อยู่ที่เมืองเวสาลีสมัยนั้นท่านกินข้าวตากมาเอามาต้มวันละฝ่ายมือเท่านั้นนี่มันดีกว่านั้นแล้วนะแกก็พยายามให้เหตุผลมันน่าจะมามากกว่านั้นแต่มาบอกว่าเขายากอีกประการหนึ่งวัดอยู่ไกลอาตมาไปบิณฑบาตในทุกวันต้องเช็คถ้าไปเองต้องนับไปสายไหนนับว่ามีคนใส่บาตรเท่าไรแล้วก็จะได้มาคิดตัวว่าคนจำนวนเท่านี้มีคนใส่บาตรเท่านี้ก็แสดงว่าชาวบ้านไม่ได้ทอดทิ้งพระสงฆ์องค์เจ้าเลยไม่ได้ทอดทิ้งวัดวาอารามที่บ้านแพร่ของอาตมาเนี่ยไปบิณฑบาตวันหนึ่งสองสายถ้ามารวมกันแล้วอย่างน้อยที่สุดประมาณ70คนใส่บาตรมันก็ไม่เบาเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วคนทุกคนยากคนลำบากดิ้นรนยื้อแย่งแสวงฮะก็ต้องทำไร่ทำนาทำการทำงานเขาใส่บาตรขนาดนี้นะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงดีแล้วอยู่ได้แล้วลูกศิษย์ของพุทธเจ้า จะต้องมีอะไรมากนักหนาเกินกว่านั้นเดี๋ยวก็เฟ้อความอยู่ดีกินดีมันทำลายคนมันไม่สร้างคนให้คนเป็นคนอดทนคนรู้จักคุณค่าของสิ่งที่ได้มานั้นมันได้ง่ายมันไม่รู้จักคุณค่าพระพุทธเจ้าท่านให้สำรวมให้ระวังให้พระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าจะชูงวงเข้าไปในตระกูลให้เหมือนโคเขาขาดเหมือนควายงัวที่มันเขาหักใหม่ๆถูกหญ้าเส้นเดียวมันก็เจ็บอย่างนี้เราจะต้องสำนึกค่อยไปค่อยมามีเท่าไหร่ก็เอาแกก็บอกว่าที่บ้านอื่นที่บ้านของผมนี่คนมาจังหัน40-50ไม่ขาดทั้งจังหันจังเพลนี่มีแต่จังหันไม่ได้เพลนก็ยังมีแค่นี้แสดงว่าชาวบ้านไม่เลื่อมใสพุทธศาสนาเท่าที่ควรอาตมาก็ชี้แจงว่าคุณอย่าด่วนสรุปเร็วเกินไปอย่างนั้น สถานภาพจะไม่เหมือนกันที่นี่มันไกลวัดนี่มันไกลไกลบ้างกระช่องเข้ามาจังหันมาทำบุญกลับไปบ้านนู่นเกือบเที่ยงแล้วจะเวลาไหนไปทำงานดีแล้วก็มาเพียงแค่นี้ก็พูดต่อไปว่าโอ้ยที่วัดป่าหลวงปู่ลีที่บ้านบึงโนอำเภอสว่างก็ไกลอย่างนี้คนมาทำบุญกันที่40-50ยังไม่ขาดอาตมาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องดูเอกลักษณะนึงไม่ใช่ว่าเขาไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาแต่ถ้าจะพูดให้ถูกพี่นาดูไปดูมามันอาจจะเขาไม่เลื่อมใสในตัวคนตัวบุคคลแต่ศาสนาเขาเลื่อมใสเนี่ยคุณจะเอาศาสนากับตัวบุคคลมาเป็นอันเดียวกันเหมือนเรื่องราวของพระนิกรทำเสื่อมเสียไปแล้วอย่างนี้จะเข้าใจว่าศาสนาพุทธไม่ดีไม่ได้มันอยู่ที่คนแล้วคนก็ไม่เหมือนกันอีกด้วยอาตมาก็บอกว่ามันอยู่ที่ตัวอาตมาเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะไม่เลื่อมใสในตัวบุคคลคือตัวอาตมานี่มันบ่เป็นดัสแตกก็อะไรพูดภาษาบ้านเราบ่เป็นดัสแตกไม่ถูกสเปคไม่ถูกใจของเขา ไม่เป็นค่านิยมของเขาพูดง่ายๆเขาไม่มีค่านิยมในตัวอาตมาก็ได้เพราะอะไรหนึ่งเลขก็ไม่บอกสองน้ำมนต์ก็ทำให้เป็นลดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกามอมเซกาบานนั่งทั้งในไสยศาสตร์เสกเป่าอะไรไม่มีบอกเลขบอกหวยมีตายแต่เทพอาจารย์ต้องพบไหนก็ว่าว่าไอ้เลขตัวเดียวก็บ่ได้ไปเห็นอย่างนี่คือความเข้าใจเขามีเพียงแค่นี้ค่านิยมเขามีอยู่เพียงแค่นี้ลองให้อาตมาบอกเลขบอกหวยทำตะกุดโทนยิงไม่ออกฟันไม่เข้ามหาอุดหยุดปืนใหญ่ทำเสน่ยาแฟตี้นี่มีเมียร่วงเป็นช่วยเมียน้อยเป็นพันแน่เสน่ห์จันเจิมหน้าภาคเอ้าอาตมานี่เจิมก็ไม่เป็นจิ้มก็ไม่เป็นน้ำอกน้ำมนต์อะไรทำไม่เป็นทั้งนั้นมีแต่จะเทศสอนธรรมะเขาก็ไม่เอาเปิดอาลาเลยนั่นคือค่านิยมค่านิยมซึ่งจะไปโทษเขาก็ไม่ได้เขามีความเข้าใจเพียงแค่นั้นเราจะว่ายังไงแกเขาที่นี่มีวันหนึ่งมีพระธุดงค์ท่านเดินทางมาจากทางเมืองอุบลนู่นเนี่ยจากทางเมืองอุบลว่าเป็นสาขาของทางน้องป่าพงท่านก็เดินมาท่านไม่เข้าวัดท่านไปกลางกดนอนอยู่เชียงนาหน้าแรงซึ่งไกลกว่าวัดอาตมาอีกโอ้โหชาวบ้านหลั่งไหลกันไปเต็มเต็มไปจนหันวันชรพระสององค์แน่นไปหมดเลยแล้วท่านกระเทศสอนธรรมะให้ฟังแต่ชาวบ้านมันไม่ฟังเป็นธรรมะเนี่ยมันฟังเป็นเลขเป็นหวยท่านก็บอกว่าบุหรี่อย่าไปซื้อสูบมันมันไม่ดีมันไม่จำเป็นอะไรแก่ชีวิตอย่างบุหรี่อะไรถ้าก็ไล่ไปตั้งแต่กองทองตั้งแต่กองทิพย์สามิตรซีซีเลยฮะว่าไปเอาไปตีไปเละหมดเสร็จแล้วก็ยังถามความฝันแก่ท่านท่านก็บอกฝันแล้วพอท่านจากไปก็มาที่วัดอาตมาวันหลังมามากราบอาตมาโอ้ยอาจารย์เพิ่นฝันเห็นเสือเมลูกอ่อนลูกมันสามโตแปลว่าอย่างน้อยขอหน่อยเนี่ยอาตมาก็บอกว่าแปลว่ามันจะกินหัวเจ้ามันกินหัวเสือพวกนี้กินเนื้อกระทั่งข้าวอยู่ในยุ่งกินเป็ดกินไก่กินหมูกินหมัดเดี๋ยวมันจะตีเป็นเล่เป็นหัวมันก็เอาข้าวไปขายแม้ไม่พอใจเลยยกสองขาหน้าเปิดอาลาดอีกพอสองสามอาทิตย์มาใหม่โอ้ยกินข้าวไปเบิดสองกระสอบผัดว่ากินไก่ไปพร้อมเอาไปซื้อมันไม่ถูกทำไมเขาหลั่งไหลไปที่นั่นนั่นคือค่านิยมจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะความเข้าใจเขามีเพียงเท่านั้นเพราะเห็นนะเรื่องค่านิยมเนี่ยสำคัญมากในทางพระพุทธศาสนาจึงวัดความเจริญทางจิตใจของบุคคลของสังคมระบบชีวิตระเบียบของสังคมอยู่ที่ค่านิยมความโน้มเอียงเคารพนับถือบูชาเราเคารพใครเราบูชาใครเราพอใจสิ่งใดเราก็แสดงออกสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่งามแสดงออกมานั่นเรียกว่าค่านิยมท่านจึงบอกว่าการทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอสังวัชลังยะเชทะปุญยะเปโขติดต่อกันหยดทั้งปีอย่างเนี้ยยังไม่ได้หนึ่งส่วนสี่สัพพังปิตังน่าจะตุภาคเมติอภิวาทนะอุชุคเตสุเสยโยเท่ากับการน้อมเสียนอภิวาทต่อผู้มีชีวิตอันซื่อตรงถ้าลองได้น้อมเสียนอภิวาทมันก็แสดงว่าเรายอมรับเรามีค่านิยมเราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นไม่ว่าแต่ตัวเราเลยขอให้ลูกกูขาเป็นจังสีในท่อนอ่อนซ่อนนี่ไอ้นี่มีไหมเราอ่อนซ่อนกันอย่างนั้นสมมติว่าครูบาอาจารย์ในโรงเรียนน่ะในกลุ่มหนึ่งของเราเนี่ยอีกคนหนึ่งไม่กินเหล้าไม่เมายาเป็นคนสนใจรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานการเรียนการสอนลูกศิษย์ลูกหาเงินเดือนออกมาก็ไม่ไปซื้อเหล้ากินไม่ไปเล่นไฮโลเล่นโบกเล่นไพ่แล้วแกก็ซื้ออาหารมากินกับลูกกับเมียเท่านั้นแกก็พอแกพร้อมล้มลิกทำงานทำการบุหรี่แกก็ไม่สูบเราจะเคารพนับถือแกไหมว่าแม่แกดีเหลือเกินเป็นตะออนซ่อนดีอยากเป็นคือเล่าดีอยากให้ลูกเป็นยังสันดีอยากให้เมียเป็นยังสันดีอยากให้ผัวเป็นยังสันดีมีไหมดีไม่ดีอาจจะรุมกันเกลียดไอ้หมอนี่มันเอาแต่ตัวมันไม่เอาสังคมว่าเขาไปนอนเองแน่คนซื่อถือพระเจ้าเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกาลีคนอัปปีเป็นคนดังในขณะหนึ่งซึ่งมีครูคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งแต่งตัวเฟิร์สด้วยแฟชั่นใหม่ๆสวยงามขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถเก๋งกันงามก็นั่งซดเหล้าซดเบียร์อยู่เป็นประจำไม่รู้เอาเงินเอาทองมาจากไหนเพื่อนฟุ้งยุบยับไปหมดเลยเห็นคนนั้นเป็นคนดีขึ้นมาการงานไม่สนใจมีเวลาเบี้ยวเบี้ยวได้ทั้งนั้นลูกศิษย์ลูกหามึงจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างหัวมึงหนังสือ หมดเวลากูก็เลิกสิ้นเดือนกูก็ได้เงินเดือนฝนตกแดดออกฟ้าร้องน้ำท่วมฝนแรงเงินเดือนได้ในมากกว่าเงินเดือนก็ได้ไม่รู้ไปไหนเพื่อนฝูงเยอะแยะไปหมดเลยอย่าว่าแต่เพื่อนฝูงตอบแม้กระทั่งว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายก็ยังเคารพนับถืออาจจะเลื่อนชั้นให้เดือนละสองปีละสองขั้นก็ได้ซึ่งผลงานอะไรไม่มีแต่มันมีอะไรอาจจะซูเอียอาจจะเอาเหล้าหนอกไปฟาดเจ้านายอาจจะบางทีก็เอาอินูอ้อสาวรุ่นใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแม่หมายใจปั่มผู้หญิงผัวเพ้อตรงไหนไปฝากเนี่ยอย่างนี้มันก็พังไปด้วยกันนะเห็นไหมล่ะค่านิยมเป็นอย่างนั้นคนดีกับเป็นคนต่ำต้อยพาลาลอยเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีค่านิยมเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้จะเอาอะไรมาเป็นความเจริญความรุ่งเรืองเพราะค่านิยมนี่เป็นเครื่องวัดระบบชีวิตระเบียบของสังคมไปในตัวเสร็จพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสว่ามาเสมาเสสหัสเสนะโยยะเชทะสตังสมังเอกันจะพระวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชะเยซาเยวะปูชนาเสยโยยันเยวะสะสตังตังดูท่านก็คงจะยังไม่เข้าใจเป็นภาษาพระแปลว่าบุคคลผู้ปรารถนาบุญจักพึงทำทานติดต่อกันตลอดการร้อยปีสิ้นทรัพย์เดือนละ1,100ปีลองคิดดูปีหนึ่ง12เดือน 12,000แล้วร้อยปีกี่พันเราลองคิดดูมาเสมาเสสหัสเสนะมาสะมาเสแปลว่าหนึ่งเดือนในหนึ่งเดือนสหัสสะ 1,000 สิ้นทรัพย์เดือนละ 1,000 ตัดสาบมหาปณะเดี๋ยวนี้ต้องมากกว่านะแล้วติดต่อกันตลอดเวลาร้อยปีโยยะเชทะสะตังสมังสะมังสม่ำเสมอสะตะ100ติดต่อกันร้อยปีอย่างสม่ำเสมอพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่ายังไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เท่ากับการที่ฝึกตนให้ดีงามหรือการบูชาเคารพผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเอกันจะพระวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชะเยใช้คำว่าปูชะเยมุหุตตัมปิชั่วขณะหนึ่งเอกันจะการบูชาผู้ที่ฝึกตนแม้เพียงครั้งเดียวครั้งหนึ่งยังดีกว่ายังประเสริฐกว่าการทำบุญอย่างอื่นซึ่งสิ้นทรัพย์เดือนละ 1,000 ติดต่อกันตลอดเวลา100ปีเอกันจะพระวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชะเยซาเยวะปูชนาเสยโยยันเยวะสะสตังหุตังการกระทำอย่างนั้นคือการบูชาอย่างอื่นจะดีอะไรเกินกว่าการบูชาผู้ฝึกตนดีแล้วเมื่อกี้เราพูดคำว่าบูชาหมายคำว่า appreciative action แปลว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่านั่นแหละคือการบูชาเรารู้จักคุณค่าของบุคคลเช่นนั้นว่าบุคคลเช่นนั้นดีแน่การกระทำอย่างนั้นดีแน่การพูดอย่างนั้นดีแน่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วเราก็อยากเป็นเช่นนั้นอยากให้คนอื่นเป็นเช่นนั้นอยากให้ลูกให้ล้านให้บ้านให้เมืองเป็นอย่างนั้นนี่คือค่านิยมมันจะออกมาจนเป็นรูปของอุดมคติแล้วจะกลายมาเป็นอุดมการคือการกระทำพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่ได้มองข้ามคำว่าค่านิยมเอาใช้คำว่าค่านิยมเพราะเราจะเรียกมันว่าค่านิยมซะแล้วแต่ท่านใช้คำว่าบูชาบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังในส่วนบุคคลบูชาบุคคลส่วนที่ผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลเราออนซอนสะออนใจกับบุคคลไหนอยากจะให้มันเป็นอย่างบุคคลนั่นนั่นแสดงว่าเรามีคุณค่าหน่อยหนึ่งเป็นเชื้อที่จะก่อให้เกิดคุณงามความดีอย่างนั้นที่ในขณะเดียวกันถ้าคนอื่นมานิยมชมชอบเราคนนั้นเป็นคนชนิดใดเวลาใดเป็นที่ถูกใจของคนชั่วเวลานั้นเราก็มีความช่วยเขาถูกใจให้เขานิยมชมชอบเกิดค่านิยมขึ้นเวลาใดเป็นที่นิยมชมชอบถูกอกถูกใจของคนดีมีศีลมีธรรมเวลานั้นเราก็มีความดีให้เขานิยมยกตัวอย่างจะขอพูดเรื่องจริงอันหนึ่งก็คือที่อำเภอวานนิวาสเนี่ยนายพิชิตบานตำบลขออภัยตัวของแกไม่ได้อยู่เพราะอยู่คนละอำเภอกันเป็นคนมีศีลมีธรรมดีมากเป็นข้าราชการตัวอย่างของกรมการของกระทรวงศึกษาธิการและของข้าราชการตัวอย่างอีกด้วยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเงินหลวงเงินราชการรับผิดชอบแค่ทำอย่างดี ครูบาอาจารย์ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาคนไหนกินเหล้าเมายาแกจะคอยแนะนำพร่ำสอนทำไมฟังเอามาอบรมเป็นรายตัวดีงามขึ้นบางคนผัวกินเหล้าเมายาดีเหมือนถูกชุบชีวิตใหม่ผู้เป็นเมียก็ดีอกดีใจขอบคุณแต่มีคนไปจำนวนไม่น้อยเลยหวานใบปลิวโจมตีใส่หัวไปให้พ้นคนไม่ดีคนอปีกาลีอย่างโน้นอย่างนี้คืนอยู่ไปตายเรื่องราววุ่นวายไปหมดคนดีๆอย่างนี้ถูกแอนตี้ถูกต่อต้านเพราะอะไรเพราะค่านิยมของเขาไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณงามความดีในหัวใจที่จะรับเชื้อคุณงามความดีจากนายพิชิตบานตำบลคนนี้ไปได้เพราะเหตุนั้นค่านิยมที่เราพูดถึงว่าพุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทยนั้นมันก็ต้องคู่กันด้วยความเร็วสูงอย่างนี้เวลามันหนึ่งชั่วโมงมันจวนจะหมดไปอยู่แล้วเอาละขอสรุปตรงนี้สักหน่อยว่าพุทธศาสนานั้นไม่ได้มองข้ามค่านิยมแต่มองเห็นความสำคัญของค่านิยมในหลักคำต่างๆอย่างคำว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตามังอย่างนี้แล้วก็อย่างคำว่าการบูชาบุคคลที่ฝึกตนดีแล้วเป็นการกระทำที่ดีที่งามยิ่งกว่าการบูชาสิ่งอื่นจนหมดทรัพย์เดือนละ 1,000 ตลอดเวลาติดต่อกันถึง100ปีหรือว่าการน้อมเสียงอภิวาทันได้มีชีวิตอันซื่อตรงคือผู้ที่ฝึกตนไว้อย่างดีแล้วนั้นก็เป็นการกระทำที่ได้บุญที่ยิ่งใหญ่การทำบุญอย่างอื่นอย่างสม่ำเสมอนั้นยังไม่เท่า 1/4 แห่งการน้อมเสียงอภิวาทยอมรับนับถือผู้ดีๆที่นั้นทีนี้เราก็มาดูครูบาอาจารย์เมื่อกี้เราพูดกันตอนต้นว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นครูตามแบบของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ทางพระพุทธศาสนานั้นเคารพยกย่องเทิดทูนทูลความเป็นครูมากถึงกับถือได้ว่าหลังจากพ่อแม่ซึ่งถือว่าเป็นทิศเบื้องหน้าแล้วครูบาอาจารย์ก็อยู่ทิศที่สำคัญอีกทิศเบื้องขวาคือที่ถนัดทนีใกล้ชิดกว่าข้างหน้านั่นแหละนะพวกงานรองลงจากพ่อแม่แล้วก็เทิดทูนครูบาอาจารย์เป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณเปิดหูเปิดตาลูกศิษย์ลูกหาพระพุทธเจ้าสอนพระสงฆ์องค์เจ้าว่าบุคคลใดได้บรรลุธรรมได้รู้ธรรมจากบุคคลไหนจะต้องเคารพบุคคลนั้นไปตลอดชีวิตอย่างพระสารีบุตรท่านเป็นผู้ปราดเปรื่องมีความรู้ความเข้าใจแตกฉานไม่มีใครเกินพระสารีบุตรในขบวนการลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่เคยลืมครูของท่านคือพระอัสสชิคนแรกที่นำท่านสู่พุทธศาสนาและยังเข้าสู่ธรรมโสตปฏิยังคะเข้าจนถึงความเป็นโสดาบันบุคคลเพียงคำสอนสั้นๆว่าเยธรรมาเหตุภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโธเอวังวาทีมหาสมโนเพียงเท่านี้สิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุถ้าจะดับจะแก้มันก็ต้องมาดับมาแก้มันตรงที่เหตุนี้เพียงเท่านี้เองท่านก็เข้าใจถึงธรรมไม่ได้เทศไม่ได้สอนอะไรมากมายหลังจากนั้นท่านเคารพพระสารีบุตรจนตายไอ้พระอัสสชิจนตายเวลาท่านจะนอนตรงไหนคืนไหนขำมาท่านจะรู้ว่าครูของท่านดูที่ไหนท่านจะหันหัวไปทางทิศนั้นอย่างนี้ค่านิยมกับบุคคลนั้นมีความสำคัญมากเลยทีนี้เราก็เห็นได้ว่าพุทธศาสนานั้นเทิดทูนมีค่านิยมต่อความเป็นครูเพราะความเป็นครูนั้นมันสำคัญมากโลกจะเป็นอย่างไรมันแล้วแต่ครูคนในโลกจะดีจะชั่วมันแล้วแต่เขาได้รับการศึกษามาจากไรเขาจะได้รับการศึกษามาอย่างไรก็แล้วแต่ครูผู้ให้การศึกษาแก่เขาเดี๋ยวนี้รัฐบาลนี้เห็นว่าจะเร่งรัดพัฒนาการศึกษาอาตมาเห็นดีเห็นงามอนุโมทนาสาธุการแต่ถ้าจะพัฒนาการศึกษามันต้องพัฒนาครูผู้ให้การศึกษาแก่คนอื่นเดี๋ยวนี้จะขยายการศึกษาไปถึง9ปีอาตมาว่าอย่าว่าแต่9ปีขยายไปอีก20ปีจนหัวงอกคาโรงเรียนถ้าหากไม่พัฒนาครูให้มีศีลมีธรรมมองเห็นคุณค่าอันถูกต้องดีงามของการมีศีลมีธรรมให้พัฒนาไปเถิดขยายการศึกษาภาคบังคับอีก20ปีจนหัวงอกคาโรงเรียนมันก็จะวุ่นวายอยู่อย่างนี้จะต้องยกครูซะก่อนคือยกครูให้มีสถานภาพมีบทบาทที่เด่นชัดที่ดีงามเกิดเป็นค่านิยมแก่สังคมแก่คนอื่นเพราะเหตุนั้นพุทธศาสนาจึงวางคุณธรรมสำหรับครูให้ครูมีคุณธรรมอย่างนี้จึงจะเกิดค่านิยมแก่คนอื่นต่อไปคุณธรรมของครูมีอยู่7ประการพระพุทธเจ้าท่านพูดนะ1ปิโยน่ารักเป็นตา2ครุ หน้าเคารพจะจดทับโน้ตนี้ไว้ก็ได้ทันที่จดเร็วถ้าช้าก็จะทบทวนให้สองครุแปลว่าหน้าเคารพหน้าอบอุ่นใจหน้าเข้าใกล้หน้าปรึกษาหาหรือเมื่อมือเกิดปัญหาชีวิตสามภาวะนิยมหน้าเจริญใจพูดภาษาลาวฮาวาเป็นตะออนสอนโอ้ยออนซ่อนคู่เด้อยากเป็นคือคู่เด้ไม่ใช่ว่าโอ้ยอยากเป็นหนีคือคู่เด้เดี๋ยวนี้เขาออนซ่อนเราหรือไม่ คู่ขึ้นไปบนบ้านเขาอยากจะหลบจะหลีกว่าไอ้บ่แม่นมายืมเงินแล้วบ่จะหลีกเลี่ยงไปทางไหนคู่คนนี้ยืมได้แล้วเหมือนกับได้ซื้อๆบ่ใส่เฮาจักเทื่ออะไรทํานองเนี้ยได้ยินบ่นกันบ่อยๆบางทียืมเงินชาวไร่ชาวนายืมเงินผ่านลงทําไมเงินเดือนจึงไม่พอใช้มันน่าเจริญใจน่าพาบันดิโยเป็นตะออนซ่อนไหมเพราะขาคุณทำอันใดเราก็ต้องตรวจเขาเจริญใจเขาอ่อนซอนเราไหมมีค่านิยมในตัวเราไหมถ้าเรามีคุณทำอย่างนี้ปิโยน่ารักคุรุน่าเคารพน่าเข้าใกล้อบอุ่นใจเมื่อได้เข้าใกล้ได้ปรึกษาภาวนิโยน่าเจริญใจเป็นตาอ่อนซอนสะอ่อนดีการพูดการทำของครูบาอาจารย์อย่างนี้อยากให้เราเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้อยากให้ลูกเราเป็นอย่างนี้ข้อที่สี่วัดตาจะรู้จักใช้ถ้อยคำเป็นประโยชน์แก่บุคคลเหตุการณ์สถานที่สถานภาพกาลเทศะใช้คำพูดคำจาอย่างถูกต้องดีงามสื่อความหมายอย่างเข้าใจง่ายๆข้อที่ห้าวัจนคโมกเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำว่ากล่าวเสียสีดูหมิ่นนินทาเป็นผู้อดกั้นอารมณ์ไว้เมื่อเวลาถูกถามถูกอะไรกระทบกระทั่งอะไรต่างๆเป็นผู้อดทนยิ้มได้อยู่เสมอข้อที่หกคำพีรัญจกถังคตามีความรู้ละเอียดลึกซึ้งด้วยถ้อยคำที่ซ้อนลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆได้ฟังแล้วไม่เบื่ออรรถรสในคำพูดของครูบาอาจารย์ลึกซึ้งไม่เคยได้ยินบ่อยๆถ้าท่านได้พูดกับท่านอย่างนี้ข้อที่เจ็ดโนจัตถาเนนิโยชเยไม่นำไปในทางที่ชั่วไม่ว่าจะเป็นการพูดการคิดการกระทำของครูมันเป็นตะออนซอนไม่มีการนำไปในทางที่ชั่วที่ผิดในนี้เรานำไปอย่างไรพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างชนิดไหนเป็นแต่อยากจะเฮ็ดนำทำตามบ่อันนี้คุณธรรมของครูถ้ามีเจ็ดประการนี้ครูจะเกิดค่านิยมในสังคมทุกคนอยากจะเอาเยี่ยงเอาอย่างแต่ในนี้ค่านิยมเราเป็นยังไงเรายังไม่เป็นตัวของตนเองเอาเราพูดด้วยความเร็วสูงอีกต่อไปว่าเดี๋ยวนี้ค่านิยมครูบาอาจารย์มีต่อพุทธศาสนาแค่ไหนเอาละเราพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจมาหลายชั่วอายุคนหลายชั่วราชวงศ์หลายชั่วอาณาจักรไทยพุทธศาสนาเนี่ยมีคำสอนที่ทายออกมาเป็นระบบแห่งชีวิตระเบียบของสังคมไทยมาตลอดครูบาอาจารย์สมัยก่อนต้องมาจากวัดเรามามองย้อนหลังในอดีตซะก่อนแล้วจึงมองถึงสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและมองสู่ความเป็นไปในอนาคตความเป็นมาในอดีตความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความเป็นไปในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเหตุปัจจัยอดีตเป็นเครื่องบ่งชี้ปัจจุบันปัจจุบันเป็นเครื่องชี้บอกอนาคตอนาคตจะเป็นยังไงดูได้ในปัจจุบันอดีตเป็นมายังไงส่งมาถึงปัจจุบันนี้ยังไงและมันจางคายยังไงแต่ก่อนค่านิยมอุดมคติอุดมการณ์ของครูบาอาจารย์เข้มข้นมากกับพุทธศาสนาสอดคล้องสัมพันธ์กลมกลืนกันอย่างแนบแน่นแต่ก่อนโรงเรียนอยู่ในวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลอาญาวัดเป็นคลังพระสมดุวัดเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณแต่ดูหนังดูละครแต่ก่อนไม่มีหนังมีแต่หมอลำไปดูที่วัดหมอลำลำเรื่องบาปบุญคุณโทษชาดกนิทาน500ชาติเอามาลำกันฟังแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาวัดเป็นโรงเรียนเด็กจะต้องไปโรงเรียนในวัดครูบาอาจารย์พระนั่นแหละเป็นครูคนนี้จะเป็นครูต้องผ่านการบวชเรียกว่าบวชเรียนเขียนอ่านตลอดเวลาบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้ขยายการศึกษาถึง9ปีอย่างนี้ดอกจบป.1 ป.2 นี่ดีแล้วสมัยก่อนเชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองมีระเบียบวินัยเดี๋ยวนี้จบป.6 แล้วน่าจะดีกว่าอาตมานี่จบป.4 สมัยก่อนไม่มีเพียงป.4 ก็มีความรักครูบาอาจารย์ปีนี้ก็ทำบุญให้แก่ครูนิมนต์พระมาเป็นร้อยๆอยู่ที่วัดแล้วก็นักบวชผู้มาประพฤติธรรม500-600อาตมาขอรับเลี้ยง1วันถวายสักการะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูคิดถึงครูเหลือเกินปีนี้คิดว่าจะอัญเชิญอัฐิจะเอากระดูกของครูมาไว้ในวัดและจะทำธาตุจำลองไว้ซะก่อนที่ยังไม่มีเงินมีทองเอาธาตุหินอ่อนแปะไว้ นี่ไม่ได้การศึกษาถึงป .6 ป .7 ป .8 ป .9 อะไรหรอกเพียงแค่ป .4 นี่ก็ทราบซึ่งในคุณค่าของครูเพราะอะไรนั่นเราจะเห็นได้ชัดมาแต่ก่อนนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็มีคุณทำในทางพุทธศาสนาแล้วขอพูดถึงย้อนหลังในอดีตว่า100ปีตั้งแต่สร้างกรุงเทพมาเนี่ย100ปีย้อนหลังก่อนนู่นช่วงระยะ100ปีจากการสร้างกรุงเทพมาพุทธศาสนาแนบแน่นมากคำสอนต่างๆผลิตออกมาสู่จิตใจประชาชนตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ตลอดทั้งประชาชนโดยทั่วไปอาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาโรงเรียนอยู่ในวัดมาหยุดงานหยุดโรงเรียนกันวันพระให้คนมาทำบุญโรงแรมอยู่ในวัดไปค้าไปขายจูงงัวไปค้าจูงม้าไปขายข้ามมานอนวัดตื่นขึ้นมากินข้าววัดนอนศาลาไม่ต้องซื้อสักบาทโรงแรมที่สวัสดิการดีที่สุดในโลกเดี๋ยวนี้โรงเรียนออกจากวัดโรงแรมออกจากวัดโรงพยาบาลไม่มีเจ้าออกจากวัดไปหมดแล้วโรงมหรสพทางวิญญาณทางพระสดุลอะไรออกจากวัดวัดมีความหมายอะไรนอนรออาราธนาได้ยินเสียงธรณีกันแสงเมื่อไรโว้ตายแล้วเว้ยซ่อมกุศลาบังสกุลไว้แล้วพระก็เลยไม่ค่อยจะมีบทบาทความรู้ความเข้าใจไม่ทันชาวโลกเอาแล้วฉันเช้าเอ็นฉันเพลนอนตกเย็นมาอาจจะดูหนังดูละครโทรทัศน์วันเสาร์วันอาทิตย์หัวจุ่มใส่กันจะเอามุมไหนอย่างนี้มันก็เฉื่อยชากันความเป็นครูของพระก็หมดไปความเป็นครูของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเดี๋ยวนี้เป็นยังไงค่านิยมที่มีต่อพุทธศาสนาของครูบาอาจารย์เป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ครูก็มองไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรบางคนนะบางคนบวชเป็นพระเรียนเนี่ยทำตีโทเอกระดับ1 2 3 4แล้วเข้าต่อวิทยาลัยครูได้จนได้ออกมาเป็นครูบาเป็นอาจารย์มีจำนวนไม่น้อยครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ที่ที่ผ่านการบวชมาแต่มีความทราบซึ้งถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาบ้างหรือไม่บางทีเป็นครูมาแล้วไม่เข้าวัดอีกเลยเห็นวัดเป็นสถานอปีกาลกินีจังไรกินเหล้าปานหายหนูบาทเนี่ยเล่นการพนันโต๊ะไฮโลเงินเดือนทีเดียวลงคำเดียวเลยทั้งที่เคยบวชเรียนเขียนอ่านกลัวเขาจะรู้ด้วยว่าเรานี่ผ่านการบวชมาครูบางคนไม่เคยบวชไม่เคยเรียนแต่รู้จักเข้าวัดเข้าวานอบน้อมฟังธรรมจำศีลอย่างนี้มันก็มีมันกลับกันนี่คืออะไรในเมื่อเราไม่มองเห็นคุณค่าของสิ่งใดเราก็ไม่มีค่านิยมต่อสิ่งนั้นบวชแล้วเรียนแล้วเป็นครูบาเป็นอาจารย์มาแทนที่จะรู้จักนำเพื่อนนำฟุ้งนำลูกศิษย์ลูกหาเข้าวัดเข้าวาเปล่าเลยกับกินเหล้าเป็นหายหนูเมืองกับวัดเป็นสถานอปีกาลกินีจังไรลืมหมดคุณข้าวแดงแกงร้อนที่ชาวบ้านยกให้ไปเคนถวายให้ท่านได้เรียนบ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อและจะเอาค่านิยมคุณทำอะไรในพุทธศาสนามามีในจิตใจครูทั้งหมดนี้เราก็ไม่ได้ดูถูกเดินทางกันว่าครูเดินทางผิดเพราะระบบนี่แหละมันสอนกันปล่อยตามขบวนอ่อยล่ำหวานบ่มีเฟือนคมแล้วย่ำใดเครือเขาห่อมากกอดเกี่ยวล่ำอ่อยผัดเตาคมแต่ก่อนเราระบบการศึกษาของเราอยู่ในวัดกระทรวงธรรมการพอเรามายุบกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการเมื่อรัตนโกสินทร์100ผ่านไปเข้า100ที่2 100นึกจาก100 102มาถึงทุกวันเนี้ยช่วงรัชกาลที่4ที่5การดิ้นรนเพื่อจะจัดระบบการศึกษาใหม่จัดระบบการบริหารประเทศชาติพวกนิติบัญญัติบริหารตุลาการอะไรต่างๆเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมถูกเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ทันฝรั่งเพื่อต่อต้านอาณานิคมไม่ยอมตกเป็นเมืองขึ้นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองในช่วงนี้การศึกษาของเราได้เปลี่ยนไปต้องไปเรียนแบบฝรั่งส่งคนไทยไปเรียนฝรั่งกลับมาใส่เสื้อนอกผูกเน็กไทใส่เสื้อมากันลงมามัดซ้อนกันที่นี่โรงเรียนในวัดถูกยุบวัดไม่มีบทบาทโรงเรียนออกจากวัดโรงพยาบาลโรงแรมโรงอะไรต่างๆออกจากวัดวัดเป็นอะไรเป็นสถานให้คนไปทำบุญธรรมดาธรรมดาพระสงฆ์ไม่ค่อยมีบทบาทนอนรออาราธนาขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าเอาเสาลงล้มคนล้มคนตายใจเข้ามีเพียงเท่านั้นนอกจากนั้นก็เปิดป้ายเติมป้ายนอกจากนั้นก็ตั้งเป็นพุทธพาณิชย์ขึ้นมาการโครงการค้าตัดกำตัดเวรเสริมเสน่ห์เสริมมงคลลดน้ำมนต์สะเดาะเคาะว่ากันไปตั้งธนาคารบุญขึ้นมาเอาแล้วเสร็จทีนี้คนที่ยังได้รับมรดกทางจิตใจพ่อแม่เคยเชื่อมานานบาปบุญมีคุณโทษมีวันนี้มีวันหน้ามีบาปนี้บุญมีนรกมีสวรรค์มีก็หลั่งไหลกันไปได้เงินได้ทองเฉิบเอาไปเอามามีลูกมีเมียกันยุบยับดังที่เราเห็นเป็นข่าวนี้ทั้งหมดนี้ก็เพราะระบบของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กันการศึกษาทางโลกทางคารวะเอาไปจัดกันเองพระสงฆ์องค์เจ้าก็หมด หน้าที่ในการที่จะให้การศึกษาตนเองก็มาเรียนเรียนแล้วก็ยังไม่ทราบซึ่งต้องการจะไปเรียนเพื่อจะไปทางนอกจบนักธรรมเอกก็ไปต่อระดับ2 3 4ไปเป็นครูบาอาจารย์ไม่ต้องกลับมาในวัดเองเลยค่านิยมมันก็ตกต่ำลงไปอย่างนี้และจะว่าอย่างไรกันเพราะเราจัดระบบการศึกษาใหม่อย่างนี้แล้วก็เลยไปเอาระบบการศึกษาจากฝรั่งเอนไซโคลปีเดีย12 13เล่มที่เป็นสารานุกรมของการศึกษาของเด็กนั้นมีคำว่า Religion Smallland พอจะเป็นยาหยอดตากันบ้างไหมมันไม่มีเลยมันเน้นไปทางวัตถุมันเน้นไปทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมไม่นั่นข้อเหตุนั้นค่านิยมพุทธศาสนานะก็เลยตกต่ำลงตกต่ำลงแม้แต่ผู้ที่ได้บวชแล้วเรียนแล้วศึกออกไปยังไม่รู้จักคุณค่าของพุทธศาสนาจะมีค่านิยมได้อย่างไรแม้แต่ผู้ที่บวชในวัดเอาล่ะทีเนี้ยนู่นระดับเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูใหญ่โตก็ยังกล่าวดูถูกว่าการนั่งสมาธิหลับหูหลับตาไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นพลังงานส่วนเฟิร์สส่วนเกินนั่งหลับหูหลับตาไม่มีประโยชน์ดูถูกแม้กระทั่งสมาธิการศึกษาเป็นความเสื่อมที่สุดของพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าว่าภิกษุในธรรมวินัยโมฆะบุรุษก็ดีที่เข้ามาบวชในธรรมวินัยไม่เคารพใน